جام و مینا کی ہے فراوانی، اللہ کی محبت کی جام ہے مینا ہے، جو شخص سنت کے اتباع کرے گا اہتمام کے ساتھ، گر جائے تو دوبارہ شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کی شراب پلائیں گے، جو دل میں محسوس ہوتی ہے جو عام لوگوں کو نہیں محسوس ہو سکتی، جیسے ہمارے حضرت کو اس وقت کیسی جب قرآن کی تفسیر ہو رہی ہوتی ہے مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، میں تو ان کی نظروں کی ٹارگیٹ میں بیٹھا رہتا ہوں، ایک تو عام لوگ سنیں، پھر ہمارے حضرت حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب داروں گات مالی تفسیر سن رہے تھے تو آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، حضور صاحب کی فضائل بیان ہو رہے ہیں، ایک نبی امی پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نشریف نازل فرمایا، تو بھی سورت میں مسلم ہے سورت بکرا کیا ہے اس کی تفسیر ہو رہی تھی، ہمارے حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے عمل والے ہیں تو زیادہ سمجھیں گے، ہم لوگ تو بے عمل لوگ ہیں، تو جام و مینا کی ہے فراوانی، ہم لوگ صرف اشعار کا مزہ لیتے ہیں، اگر ہمیں عمل کریں گے پھر اس کا بہت مزہ، جس پہ ہوتا ہے رحمانی درد کرتا ہے کار شیطانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، مولانا نمان ان کا بہت انتظار ہے، مولانا نمان شیخ کو بھی آنا تھا، جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ گندے کام چھوڑ دیتا ہے، چاہے ظاہر کے گناہ ہوں یا باطن کے گناہ، ظاہر کے گناہ چھوڑتا ہے باطن کے گناہ نہیں چھوڑتا، اکڑ کے رہتا ہے طنز کرتا ہے چھڑکتا ہے، تو اس پہ بھی فضل رحمانی نہیں چاہیے، اپنی اصلاح کریں، السلام السلام، ایک اور پنکھا چلا سکتے ہیں اچھا، تھوڑا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے، یو سے نہیں کرنی چاہیے، اے سی کا تو ہم آپ سے نہیں کہہ رہے، پنکھا چلا دیں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے، کیا حال ہے ابا کو بھی روک لیا آپ نے، حضرت والا جی کی خالص باتیں سنائی جائیں گی ان شاء اللہ، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی، دوستوں درد دل کی دولت کو دل میں پاتے ہیں صرف ربانی، حامل درد اہل نسبت کو خلق کہتی ہے دل سے یزدانی، یہ رات کو اشعار ہوئے تھے حضرت والا کے، 14 ربیع الثانی 14/16 رات کے 12 بجے کے بعد، اس میں لکھا ہوا، پھر آگے فرما رہے ہیں، شیخ کامل سے جو ہے مستغنی پائے گا کیسے ذل رحمانی، کامل شیخ ہوتا ہے جب سنت و شریعت پہ ڈٹا رہتا ہے، شریعت پہ جمع رہتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ بینکٹ ہال میں کیوں منع ہے حضرت آج کی فرمان ہے، اور لڑکی کا کھانا کیوں منع ہے، اور یہ ایسے کیوں ہے، یہ گنجا کیوں کروا دیا، یہ اتنا پڑھتا شریعت میں سخت کیوں ہے، بس ہم تو کاملین میں نہیں تو تائبین میں تو کھا ہی جائیں گے، کامل بننے کی ضرورت کیا ہے، تائبین میں رہو کیوں نہیں بننے کی ضرورت، اللہ تعالیٰ اس لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم تقوا سے رہیں، گناہوں سے بچیں، یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ سے تعلق اس لیے جوڑا ہے کہ ہم تائبین میں اٹھائے جائیں، اچھا بہانہ ہے گناہ کرنے کا، بہرحال شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، جو بھاگتا ہے شیخ کامل سے اس کو کیسے اللہ کی رحمت کا سایہ ملے گا، جب تک قریب نہیں رہیں گے شیخ کے پتہ کیسے چلے گا، ہمارا شیخ جو ہے ماشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، قریب رہ کے پتہ چلے گا کیسے زبردست اخلاق ہیں، دور دور سے تھوڑی پتہ چلتا ہے، صرف بیان سننا تھوڑی، ان کے ساتھ رہ کے سفر کریں پھر پتہ چلتا ہے، پھر آگے فرما رہے ہیں، اب یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے، جو لوگ عمرے پہ نہیں جا رہے ہیں حضرت چلے جائیں گے 15 دن کے لیے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم گناہ کرنا شروع کریں گے، حضرت والا فرما رہے ہیں، فسق کرتا ہے دور منزل سے پیر تیرا ہو در چلا سانی، آواز جا رہی ہے جی جی، پھر یہ کیا اشارے چل رہے ہیں، پھر کو وہاں بلا رہے ہیں کیوں، ضرورت ہے تو پھر چلے، وہاں کھانے کے لیے بلا رہے ہیں تو کھانا کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت، ہاں پھر چلے، پھر سر کوئی مسئلہ ہے، فیض مرشد کی، اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا پہلے ہی، کہیں اور ان کے ایگزام میں جس کر لیتے. فیض مرشد کی کرامت ہے، مگر یہ بھی یادگار ہوگا پھر. فیض مرشد کی کرامت ہے، کوئی رومی ہے کوئی خاقانی. ہمارے حضرت آج کل دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے سینکڑوں رومی عطا فرمائے، ہزاروں رومی عطا فرمائے. اللہ والوں کی مجلس سے کوئی رومی بن جاتا ہے، کوئی خاقانی بن جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. آہستہ آہستہ مجلس ہو رہی ہے اور آگے فرما رہے ہیں. مست رکھتا ہے سارے عالم سے، دل میں لذت درد پنہانی. مست رکھتا ہے سارے عالم سے، دل میں لذت درد پنہانی. چھپا ہوا درد وہ مجھے مست رکھتا ہے سارے عالم سے، دنیا کی رنگینیاں اس کو متاثر نہیں کر سکتی. پھر آگے حضرت والا فرما رہے ہیں، کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں، جس کو ملتا ہے جام عرفانی. نظر بچائیں گے، غصے کو پی جائیں گے، دو چیزوں سے حلاوت ایمانی فوراً ملتی ہے، غصے کو پینے سے، نظر بچانے سے، اور تیسرے اللہ والوں کی صحبت سے. تو جب یہ حلاوت ایمانی ملے گی اس کو مزہ آ جائے گا جینے میں، اور اللہ کی جام کا قرب، عرفان، عرفان اللہ کی معرفت میں شراب ملے گی اس کو. آگے فرماتے ہیں، میر میرے دل شکستا میں، جام و مینا کی ہے فراوانی. دل ٹوٹ گیا تو اس میں اللہ کی محبت کی جام و مینا عطا ہوتے ہیں. دنیاوی تھوڑی کہ ذرا سا کوئی نشہ چڑھا، گناہ کر لیا، گناہ کو تقاضے کو دبانا، غصہ آئے اس کو پی جانا، نظر بچانے، نظر بچا، دل چاہ رہا ہے کہ بھائی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. بھائی اتنی ہم لوگ اگر ہمت کر کے 40 دن ایک نظر بھی خراب نہ کریں، پھر دیکھیں کتنا مزہ ملتا ہے. نظریں اچانک میں چینک کی چینک پی رہتے ہیں، اتنے بورڈز لگے ہوئے ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سائن بورڈز کو بھی تو نہیں دیکھنا. پھر آگے فرماتے ہیں، رنگ دیکھو تو بزم عارف کا، کیسی مستی ہے کیسی جولانی. رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب، دیکھ کر موج دل کی تو یعنی. اللہ حضرت کو بھی دیکھ کے ہمیں رشک آ رہا تھا بڑا، یعنی ہم لوگ اہل جتنے بھی ہم لوگ تو ساحل پر ہیں، اللہ طوفانوں میں مزے لے رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ دل کی تو یعنی مزے لے رہے ہوتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں، بہت مشکل ہیں، کبھی شاید کچھ ہمیں ذرہ بھی سمجھ میں آ جائے اللہ والوں کے اشعار کا، مگر بہت مزہ پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے، مگر صرف طرز میں اور پڑھنے میں مزہ نہیں ہے، عمل کریں گے تو پھر مزہ آئے گا. رند پاتا ہے خانقاہوں سے، اپنے ایمان میں کیف احسانی. کیف احسانی حاصل کرنا ضروری ہے بھائی، کہ گویا کہ ہم ہر وقت اللہ کو دیکھ رہے ہوں دل کی آنکھوں سے، چاہے بازار میں ہوں، ایئرپورٹ پر ہوں، ہسپتال میں ہوں یا یونیورسٹی میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یونیورسٹی میں کیا ہم اللہ کو بھول جائیں گے، ہسپتال میں بھول جائیں گے، کتنی پریشانی ہو اللہ ایئر ہوسٹس سے نظریں جھکانی. رند پاتا، ایئر ہوسٹس سے جہاز میں اور نرسوں سے ہسپتال میں. رند پاتا ہے خان، رند کہتے ہیں گنہگار انسان، خانقاہوں میں جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، وہ بولتا ہے ابھی ہمارے جیسے لوگ، وہ حضرت فرماتے ہیں ابے یار تبے یار، وہ ابے تبے کرنے والا اس کو حضرت کا لقب مل جاتا ہے. رند پاتا ہے خانقاہوں سے، اپنے ایمان میں کیف احسانی. اور آگے بہت درد ہے، جب ملا درد خون حسرت سے، کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی. خون حسرت، حسرتوں کا بھی خون پی لیا، یعنی حسرت بھی نہ ہوگی گناہ کر لیتا تو اتنا مزہ آتا، تمناؤں کا خون کر لیا، یعنی دل چاہ رہا ہے. حضرت نے، مجھے بھی ایسا ہوتا ہے، حضرت نے فرمایا یہ کمال تھوڑی ہے کہ غصہ نہیں آ رہا پھر ہم اس کو کنٹرول کریں، غصہ آئے، غصے والی بات پہ تو غصہ آئے گا ہم لوگوں کو. اس طرح ہوا تھا دو تین باتیں گھر میں ایسی ہو جاتی، تو غصہ آ رہا ہے پھر حضرت کی بات یاد آئی، کمال تو یہ غصہ آئے پھر حکم ہے اللہ کا، میں غصے کو پی جاؤں. پہلوان وہی شخص ہے جو غصہ آئے پھر غصے کو پی جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں بھی سمجھ رہا ہوں, آپ بھی سب سمجھ رہے ہیں, حضرت والا کی بات ہے. غصہ آئے پھر اس کو پی جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو جتنے غصہ آیا تھا اتنے کلو کا ضبط کر لیا, وہ سارا کا سارا وہ بھی ایمان میں کیفیت میں بڑھ جائے گی, ایمانی کیفیت. اس کو معاف بھی کر دے, اس کو ہدیہ بھی تحفہ بھی دے دے. یہ جب ملا درد خون حسرت سے کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی. اور آخری شعر ہے, صحبت اہل دل کی برکت سے دل میں اختر ہے کیسی تابانی. اللہ والوں کی صحبت. اس کو نیچے رکھ دیں میرے, آرام سے آپ دین میں بڑی آسانی ہے. ہم خود ہی مشکل کر لیتے ہیں, شیخ سے پوچھتے نہیں, اپنے اوپر ٹینشن سوار کر لیتے ہیں. صحبت اہل دل کی برکت سے دل میں اختر ہے کیسی تابانی. عاشق شیخ کا حکم الگ ہوتا ہے, ایک تو عام مرید ہوتا ہے, ایک عاشق شیخ ہوتا ہے. وہ اپنی سب کچھ لٹا دیتا ہے, مگر وہ حقوق بھی ادا کرتا ہے. ایسے نہیں کہ سب کچھ لٹانے میں اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے حقوق ہیں, بیوی بچوں کے ماں باپ کے حق ادا نہ کرے, یہ عاشق نہیں ہے. سب یہ عاشق شیخ اللہ, پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود ہے. جو اللہ کو سامنے رکھ کے اپنے عشق سے شیخ سے عشق کرے گا وہ کامیاب ہوگا. وہ صرف شیخ کو سامنے رکھے گا, شیخ کو بتائے گا بھی نہیں, اعتدال سے نہیں چلے گا, وہ پھر جو ہے آگے لوگ اس سے دور ہو جائیں گے. اس لیے اعتدال سے چلنا چاہیے, سب کا حق ادا کرتے ہوئے. اب ایک سنت بتا دیتا ہوں, نحمد و نصلی علی رسول کریم. اللہ, بچہ پیدا ہونے کے وقت کی سنت ہے, جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا. سیدھے کان میں اذان کہیں گے, الٹے کان میں تکبیر کہیں گے. اس کا مطلب ہے بچہ پیدا ہوتی ہے پہلے دن ہی وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. ہم ماں جو ہے دودھ پلا رہی ہے بچے کو, ساتھ میں موبائل پہ گندی تصویریں بھی دیکھ رہی ہے, تو بچے پہ اثرات ہی آئیں گے. جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان, بائیں کان میں تکبیر کہنا. جب بچہ 7 روز کا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھیں, پیارا سا, صحابہ کرام کے نام پہ نام رکھیں. حضرت والا کے پاس کتاب, میرے پاس بھی لسٹ ہے پوری, بچوں کے نام, لڑکیوں کے بھی نام ہے, لڑکوں کے نام ہے, اس میں سے دیکھ کے رکھ دیں. کوئی اچھمبا نام, کوئی اسٹرینج نام, کوئی اسپیشل نام رکھنا ضروری تھوڑی ہے. پھر 7ویں روز عقیقہ کریں, 7th day. اگر 7ویں روز عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں روز کر لیں, ورنہ 21ویں روز کر لیں. یہ بھی سنت ہے, مگر یہ سنت ہے, یہ اس پہ عمل کوئی نہیں کر سکتا. آج کل بکرے مہنگے ہو گئے, تو اگر اس کی بات استطاعت نہیں ہے تو سنت ادا نہیں کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کر لے تو اچھا ہے, نہیں کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا. اس لیے کچھ لوگ اس کو بالکل پریشان ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ, ایک حضرت والا کے خادم ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں تھے. حضرت میسا نے تو اسے مشورہ کیا میرے سامنے, میں نے فرمایا کون سا ضروری ہے کہ عقیقہ کرنا, بس جب پیسے ہوں اس وقت دیکھ لیجیے گا, ابھی کوئی ضروری نہیں ہے عقیقہ کرنا. بکرے مہنگے ہوں, کیسے بےچارے, اتنی تنخواہ ہی نہیں اس کی, بکرا خریدا. بچے کا سر مون کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرے, یہ بھی سنت ہے. سر صاف کر کے پھر اس کے وزن کرے, پھر اس کے مطابق چاندی خیرات کرے. سر موننے کے بعد بچے کے سر میں زعفران لگا دینا. لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے یا 2 بکری, اور لڑکی کے عقیقے لیے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرنا. اب اس میں حکمتیں حضرت والا نے بتائی ہیں, لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے ہیں اور لڑکی کے عقیقے کے لیے 1 بکری یا بکرا ذبح کرنا. اب ظاہر سی بات ہے بکرے مہنگے ہوں گے, لڑکا ہوگی اب 2 بکرے کیسے کریں گے, تو کوئی ضروری نہیں ہے بکرا کرنا. اس میں عقیقے کو سنت کو ملتوی کیا جا سکتا ہے, پیسے نہیں کیسے کریں گے. پھر بیوی بچوں کا حق ادا کرنا واجب ہے. پھر عقیقے کا گوشت کچا یا پکا کر تقسیم کیا جا سکتا ہے. عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی سبھی کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, سب کھا سکتے ہیں. کسی بزرگ سے چھوارا چبوا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا اور دعا کرانا, یہ بھی سنت ہے. تو حضرت ہمارے حضرت والا کیا ماشاء اللہ ابھی تک ہمارے حضرت والا کا سنت تحنیک کا شہد رکھا ہوا ہے کاشی بھائی کے پاس ہے. اس میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی بھی سنت تحنیک ہے, اور پھر ہمارے حضرت کی بھی, تینوں مکس, تینوں مشائق کی زبردست وہ ہے اس کے اندر, کاشی بھائی کے پاس رکھا ہوا ہے. الحمد للہ اپنے بیٹے کو بٹیا کو بھی اسی سے چھوارا وہ شہد چپوایا تھا, اس کے اثرات تو ہوتے ہیں. جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز اور دیگر دین کی باتیں سکھانا, اور جب بچہ 10 برس کا ہو جائے, اچھا نماز اور دین کی باتیں سکھائے باپ سکھائے, ورنہ باپ کے ذمہ ضروری ہے ایسا قاری صاحب لگائے جو متقی ہو, ایسا لفنگا نہ ہو. آج کل مطلب ایسے ماڈرن قاری صاحب بھی پیدا ہو گئے, مطلب کہاں سے. पैंट शर्ट पहने हैं बच्चों के घरों में जाके कुरान उनकी जवानी भी बर्बाद कर रहे हैं और जो है कारी साहब बने हुए उस पैसे के चक्करों में हम देखते ही नहीं किसी को भाई बच्चे के ऊपर असरात होते हैं उस्ताद के असरात होते हैं मुत्तकी उस्ताद को रखना चाहिए जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज दीगर दीन की बातें सिखाएं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे को जो हजरत मीर साहब के उस्ताद थे उनको अपने घर में कारी रखवाया हमारा घर मदरसा बन गया रोजाना इतने सारे बच्चे आते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं अफनान के बेटे और मुनूरुज़्ज़मा का बेटा और सब बेटे बच्चे हमारे घर आते हैं माशाल्लाह हजरत मीर साहब के उस्ताद थे उनसे बच्चे मेरा बेटा कुरान शरीफ पढ़ा उस्ताद को देखना चाहिए कैसा उस्ताद तो जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो सख्ती से डांट कर नमाज पढ़वाए जरूरत पेश आए तो सजा भी दे ताकि नमाज का आदी हो जाए आजकल लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है यूं कहते हैं अपने आप को तसल्ली दे देते हैं बड़ा होकर बच्चा अच्छा हो जाएगा हमें याद रखना चाहिए अगर बेसी उसकी टेढ़ी हो जाए बुनियादी टेढ़ी हो जाए तो उस पर तामीर होने वाली इमारत टेढ़ी ही होगी इसलिए इब्तिदा ही से अखलाक हसना से औलाद को मुजयन करना चाहिए वरना बाद में पछतावा होगा तो हजारों केस हमारे पास आते रहते हैं अल्लाह ताला हम सबको इन सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए रटना मकसद नहीं मकसद है कि हम इन बातों पर अमल करें यह हजरत वाला का अजीब व गरीब बात है हम किसको मिलते हैं हमको कौन पाता है थोड़ा सा इसमें से पढ़ देता हूँ नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम हजरत वाला फरमा रहे हैं तो रूमी फरमाते हैं जब हिरन के नाफे में मुश्क पैदा हो जाता है तो उसकी अलामत और पहचान ये होती है कि फिर वो गफलत की नींद नहीं सोता खड़े खड़े ऊँ लेता है उसको खौफ रहता है कि मेरे मुश्क की दौलत कोई शिकारी आकर मेरे नाफे से निकाल न ले और मुझे हलाक न कर दे इसी तरह जिसके कल्ब में निस्बत मौला का मुश्क पैदा हो जाता है अल्लाह से ताल्लुक और ये मुजाहदात से जरूरी है करना गुनाहों से बचना शेख की सोहबत उठाना अपनी राय को मिटा देना और शेख की राय शेख कह रहा है भी 10 रकात पढ़ो हाथों से जवानी बर्बाद की है गुस्सा किया है तो इतने रकात नफिल पढ़ो और इतने सदका करो मादी नहीं मानते तो फिर कैसे शेख को अल्लाह का ताल्लुक मिलेगा शेख से ताल्लुक शेख को ये सोचे चोटी पे खड़ा हुआ है हम तो बिल्कुल अभी रेत के जर्रे हैं जिस कल में निस्बत मौला का मुश्क पैदा हो जाता है वल्ला फिर वो अल्लाह से गाफिल नहीं होता अल्लाह के साथ बेवफाई नहीं करता वो हया फरोश नहीं होता ईमान अपना इज्जत नहीं बेचता मर्द हो या औरत कि शेख के सामने तो वाह वाह हो रही है और शेख के पीछे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर ईमान फरोश नहीं होता वो हर वक्त मुश फरोश गुल फरोश और दर्द नस्बत फरोश होता है माशाल्लाह अल्लाह की मोहब्बत की खुशबू तकसीम कर रहा होता है दर्द नस्बत की खुशबू तकसीम करता है मोहब्बत की खुशबू फैलाता है उसकी जबान से अल्लाह की मोहब्बत के दरिया बहते हैं जैसे हिरन मुश्क की दौलत की वजह से हर वक्त चौकन्ना रहता है ऐसे ही अल्लाह वाले भी हर वक्त होशियार रहते हैं अगर दूर से किसी हसीन को देखते हैं तो दूर ही से कांपने लगते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत के मुश्क की मेरी ये दौलत कहीं जाया ना हो जाए और इस हसीन की रहगुजर से हटकर दूसरी रहगुजर से गुजर जाते हैं क्योंकि मुश्क के मोहब्बत इलाहिया की दौलत इन्हें हिफाजत करने पर मजबूर करती है इसमें इनको मुजाहिदा भी नहीं होता अल्लाह की मोहब्बत के मुश्क की दौलत इनको हिफाजत पर मजबूर कर देती है कहीं मेरी ये दौलत छिन ना जाए ये खास बात भी होती है जब अल्लाह का ताल्लुक मिल जाता है तो अल्लाह वाले बड़े हिफाजत अपनी करते हैं कि कहीं ये छिल ना जाए ताल्लुक क्योंकि यही दौलत तो बताती है वो साहिब दौलत हैं साहिब नस्बत हैं साहिब मुश्क मोहब्बत हैं वो कल्ब वीरान सीने में ही रखते हैं उजड़ा हुआ बिल्कुल उसमें जंगली पौधों के में उनकी आंखें उनकी नस्बत मोहल्ला की गम्बाज होती हैं उनकी गुफ्तार उनकी रफ्तार कह देती है कि उनके कल्ब में क्या दौलत है जैसे हमारे शेख को देख लीजिए रफ्तार गिरफ्तार किरदार अंदाज अजीब ही अंदाज अनोखे अंदाज है कुर्सी पे बैठे हुए तो झुक के बैठे हैं अजीब अंदाज हमारे हजरत का अकड़ के नहीं बैठते जो मेरात के बयान में देख लें हर जगह कह देती है शोखी नक्शे पाकी अभी इस राह से कोई गया है क्योंकि आंखें और चेहरा और जबान कल्ब के तर्जमान है अगर दिल में नस्बत मौला है तो आंखें झुक जाएंगी हसीनों को नहीं देखेंगी अब हम लोग देख लें हमारी झुकती है नहीं झुकती हम तो देखते रहते हैं अचानक में चैनक चैनक पी लेते हैं और आंखों का जिना हो जाता है इस तरह औरतें भी ना मेरे मर्दों को देखती हैं बुरका पहना हुआ है यहां से वहां तक जा रही हैं बैत इकबाल तक और मर्दों को देखे जा रही हैं इस्तेजार अजमत इलाहिया से वो यानी अल्लाह की अजमत का इस्तेजार होता है कि वो अपनी दौलत इश्क इलाही की हिफाजत पर मजबूर हैं ये हजरत वाला की बातें आरिफ बिल्ला शेख उलरा वल अजम मुजद्दिद ज़माना हजरत मोहम्मद शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह की सिर्फ मलफूजात रटे हुए सुनाने की तौफीक हो रही है अल्लाह ताला अमल की भी तौफीक दे दे अपनी इस्लाह की नियत से पढ़ रहा हूँ जिस तरह हिरन अपने मुश्क की हिफाजत पर मजबूर है और वह जानते हैं इन हसीनों के जिस्म का फर्स्ट फ्लोर पुरफरेब है उनके ग्राउंड फ्लोर में गंदगी गटा लाइनें हैं इसलिए वो ईमान फरोशी नहीं करते जुमला कैसा जबरदस्त है इसमें सारी बातें आ भी गई और पता भी नहीं चला उनके हसीनों का जिस्म का फर्स्ट फ्लोर पुरफरेब है, बड़ा धोखेदार है, और उनके ग्राउंड फ्लोर में गंदगी गटर लाइनें हैं, इसलिए वो ईमान फरोशी नहीं करते, वो अल्लाह के हाथ बिक चुके हैं, इनको अपने बिकने का एहसास है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, हर मोमिन को अल्लाह ने खरीदा हुआ है, वो समझते हैं हम बिके हुए माल हैं, हम दोबारा अपने को नहीं बेच सकते। इन हसीनों से हुब्बे जा से, ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है जो लोग बयान करते हैं, हुब्बे जा की लोग मेरी इज्जत करें, बुढ़ापे में भी ये बहुत बढ़ जाती है, लोग मेरी इज्जत करें, और माल की हुब्बे माल और हुब्बे जा की इसलाह करवानी चाहिए। वजारत की कुर्सियों से, सूरज और चांद से वो दूर ही से ताड़ लेते हैं कि हमारे ईमान को नुकसान पहुंचाने वाली कोई शक्ल आ रही है, इसलिए अल्लाह की तौफीक से वो चौकीना रहते हैं। चौकीना के मायने चारों कोनों पर नजर रखते हैं कि किस कोने से बला आ रही है। अल्लाह वाले हसीनों को बला समझते हैं, हम तो मजा समझते हैं, वो बला समझते हैं, और जिस कोने से बला आएगी उनकी ला इलाह उस बला को भगाती रहेगी, और ये अल्लाह की तरफ भागते रहते हैं, गैरुल्लाह को ये ला इलाह से भगाते हैं और खुद भागते हैं इल्लल्लाह की तरफ, इल्लल्लाह से। हजरत वाला रहमतुल्लाह को देखा, अजमीर साहब रहमतुल्लाह के मौजूदा शेख को, अभी सफर में भी जा रहा हूँ, तो उसमें अजीब देखते हैं कि कैसे ये लोग नजर बचाते हैं, सुभान अल्लाह। उनके यही दो काम है, गैरुल्लाह को भगाना ला इलाह से और खुद भागना अपने अल्लाह की तरफ इल्लल्लाह से। इसी का नाम तसव्वुफ है कि भागो और भगाओ, गैरुल्लाह से भागो अल्लाह की तरफ, जो है अल्लाह की तरफ भागो, गैरुल्लाह से भागो, गैरुल्लाह को भगाना ला इलाह से और खुद भागना अपने अल्लाह की तरफ इल्लल्लाह से। यूसुफ अलैहिस्सलाम गैरुल्लाह से भागे थे, उस भागने की बरकत से सब ताले टूट गए, जब जुलैखा ने गुनाह की दावत दी थी, शाही ताले टूटे हैं, मामूली नहीं। जरा पूरा बंद कर दो। शेख पीने का इरादा तो करें, हौजे कौसर से मंगा ली जाएगी। अब हजरत वाला की खास बात आ रही है, अरे दोस्तों कुछ हिम्मत तो करो, फजर की नमाज में उठने में पीछे होती जा रही है, 6:10 पर हो गई। अरे दोस्तों कुछ हिम्मत तो करो, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की ऐसी नुसरत आएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, आप खुद अंगुश्ते बदंदा होंगे कि अल्लाह मेरी तो ये हालत थी कि मैं किसी हसीन से नजर नहीं बचाता था, सबको ताड़ू नंबर 1 बना हुआ था और सारी नमाजें कजा कर देता था, मगर अब ये मेरे कल में क्या हो रहा है, ये आपकी तशरीफ आवरी के आसार नजर आते हैं, सूरज की आमद के आसार सूरज की सुर्खियां बताती हैं, और अल्लाह वालों के कल में अल्लाह ताला के मुतजल्ली होने के आसार उनके खून आरजू की तौफीक बताती है। जितना जो खून आरजू करने वाला है दलील है कि इसके दिल में अल्लाह की दौलत है। इनको हिम्मत और हौसले होता है कि शिकस्ते आरजू करेंगे, शिकस्ते दिल करेंगे, और हजरत वाला फरमाते थे हराम आरजुओं का खून करें, हलाल आरजुओं का खून मत करें। मिरिंडा पीने का दिल चाह रहा है, मिरिंडा पिए, पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, अच्छी चॉकलेट खा लें, कोई मसला नहीं, मगर जायज आरजू को अपने नफ्स पे तकलीफ मत झेलें, जायज आरजू पूरी करें, मगर हराम आरजुओं को फरमा रहे हैं हजरत वाला, शिकस्ते आरजू करेंगे, शिकस्ते दिल करेंगे, खुद टूट जाएंगे, अपने मौला के कानून को नहीं तोड़ेंगे। अब यहां एक शेर याद आया, मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह फरमाया, गालिब ने कहा था है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरियां ना हुआ। तो हजरत ने फरमाया, क्या शेर है, फरमाया मेरा शेर सुनो, मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह का, बिज गया खुद में उनके आने पर, शुक्र है घर में बोरियां ना हुआ, बिज गया खुद में उनके आने पर, शुक्र है घर में बोरियां ना हुआ। यानी जब अल्लाह की नाफरमानी का खतरा हुआ तो हमने अपने दिल को अल्लाह के लिए बिछा दिया कि अल्लाह हमारा दिल तो टूटेगा लेकिन हम आपके कानून को नहीं तोड़ेंगे। दोबारा अर्ज करता हूँ, ये हजरत वाला ने इसको मतलब कैसा लिया, उन्होंने तो दूसरे मतलब में लिया था, हजरत वाला ने अजीब मतलब में लिया, जब अल्लाह की ना यानी बिज गया खुद में उनके आने पर, शुक्र है घर में बोरिया ना हुआ, यानी जब अल्लाह ताला की नाफरमानी का खतरा हुआ कि भाई अगर मैं वेबसाइट बैठूंगा तो गुनाह हो जाएगा, तो हमने अपने दिल को अल्लाह के लिए बिछा दिया कि अल्लाह हमारा दिल तो टूटेगा लेकिन हम आपके कानून को नहीं तोड़ेंगे, हम गौहर हक बामरे हक तोड़ देंगे। समझते हैं कोई नहीं देख रहा, पर्दे बंद हैं बिल्कुल, कोई नहीं देख रहा, जमीन गवाह बन रही है, हाथ गवाह बन रहा है, ऐसे कैसे अल्लाह ताला ने हमें ढील ऐसी थोड़ी छोड़ दिया है, सारी CID बहुत सारी लगाई हुई है, कोई नहीं देख रहा, आंखें गवाह बन रही है, जमीन फरिश्ते लिख रहे हैं, इनसे कौन बच सकता है। जिसने इन हसीनों को पैदा किया और मोती की तरह बनाया, उस साले के गौहर ने हुक्म दिया इनको मत देखना, अपना दिल तोड़ देना, मेरा कानून मत तोड़ना। ये फफिरु इलल्लाह की तफसीर है, ऐ फफिरु इलल्लाह अम्मा सिवल्लाह, भागो गैरुल्लाह से अल्लाह की तरफ। गैरुल्लाह से फिरार में भी एक लज्जत है, उस बच्चे से पूछो दुश्मनों से खुद को छुड़ाकर अपने अब्बा की तरफ भागता है उस भागने में उसको क्या लज्जत मिलती है जितना दुश्मनों से दूर और अब्बा से करीब होता जाता है उसकी लज्जत बढ़ती जाती है ऐसे ही जो बंदा गुनाह को देखते ही दूर से हसीनों पर नजर पड़ते ही अल्लाह की तरफ भागते हैं उनको क्या लज्जत मिलती है क्या तजल्ली इस फिरार पर नाजिल होती है अल्लाह ताला हम सबको वो तजल्ली अता फरमाए जैसा कि 800 बरस पहले जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया जब एक तजल्ली हालत जिक्र में उनके कल्ब पर नाजिल हुई इनको इतना मजा आया कि सारा आलम उनकी निगाहों से गिर गया तो हालत वज्द में ये शेर फरमाया न मन मानम न दिल मानन न आलम अगर फरदा बदी खूबी दर आई बहुत हाई लेवल का शेर है पढ़ने में तो मजा आ रहा है अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमाए ए अल्लाह ना मैं रहूंगा ना मेरा दिल रहेगा ना ये आलम रहेगा और कल भी आप इसी खूबी से तशरीफ लाए यानी अगर दोबारा ऐसी कभी तजल्ली आपने नाजिल फरमाई ये लेने की चीजें हैं भाई ये शैतान हमें कहां ले जा रहा है कहां जाने का हुक्म है कहां जा रहे हो लूट लो इस आलम में नजर बचाने की दौलत को लूट लो जन्नत में हलावत ईमानी की दौलत नहीं मिलेगी क्योंकि वहां नजर बचाने का कोई हुक्म ही नहीं है जन्नत में शरीयत ही नहीं है क्योंकि जन्नत दारुल जजा है दारुल अमल खत्म यहां अमल करना है अल्लाह ने हाथ पैर दिए हैं ख्वाहिशात दी हैं गुस्से के तकाजे दिए हैं तंज के तकाजे दिए हैं और इसको जायज जगह इस्तेमाल करना है नाजायज जगह नहीं लिहाजा इस दुनिया ही में निगाहों की हिफाजत करके नामहरमों से नजर बचाकर हलावत ईमानी की मिठास ले लो अब रह गया सवाल अपने भाइयों की बीवियों के साथ एक दस्तरखान पर बैठकर डिश भी ना खाएं जैसा कि आजकल बाज घर वाले उस बेचारे पर तान करते हैं दाढ़ी रख लेते हैं गोल टोपी पहन लेते हैं अल्लाह अल्लाह करता है और अल्लाह के हुक्म गज़े बसर पर अमल करता है और नामहरम अपनी भाभी हम लोग क्या करते हैं गौर करें कि हम लोग अपनी भाभी से पर्दा करते हैं मुमानी से पर्दा है हजरत वाला फरमा रहे हैं ये हजरत वाला की बातें शेख हमने इसलिए नहीं किया कि उसे लड्डू मिलेंगे बल्कि इसलिए किया कि अल्लाह की मोहब्बत के लड्डू मिलने चाहिए और शेख की इतनी मोटी बात हमारी अकल में नहीं बैठती बैठती है तो अमल नहीं करते कि नामहरम यानी भाभी से मुमानी से चच्ची से चच्चाजाद खालाजाद बहनों से अपनी आंखों की एहतियात करता है उनके करीब भी नहीं बैठता क्योंकि हुस्न का मरज ऐसा है अगर 10 फीट पर भी बैठे रहो मालूम हो जाए कि यहाँ एक नामहरम औरत है उसकी गर्मी वहां तक पहुंचती है ये बहुत गहरी बात है अमल करने वाले ही समझ सकते हैं भाई नजर झुका के बैठे हैं भाभी आके बैठ गई भाई वहां से उठने की तौफीक क्यों नहीं है यहाँ क्योंकि उसकी गर्मी पहुंच जाती है नामहरम औरत अंगेठी की गर्मी हुदूद अंगेठी तक नहीं रहती हुदूद अंगेठी से तजावुज करके दूर तक पहुंचती है और कोशा और रवा दवा होती है बहुत से लोग हमसे बोलते हैं आप यहाँ तो मुमानी से बच रहे हैं यहाँ तो चच्ची से बच रहे हैं या यूनिवर्सिटी में कैसे क्या करते हैं आप अस्पताल में क्या करते हैं वहां तो वो खुद ही चिपकी रहे वहां भी तो आपको जाना पड़ता है तो वो तो मजबूरी है ये तो हमारे इख्तियार में घर में हम शरीयत को नाफिज कर सकते हैं तो अंगेठी की गर्मी हुदूद अंगेठी तक नहीं रहती हुदूद अंगेठी से तजावुज करके दूर तक पहुंचने में कोशा और रवा दवा होती है वरना धुआं तो दे ही देती है अल्लाह वाले धुएं से भी बचते हैं तो हमें अल्लाह वाला नहीं बनना था हजरत वाला फरमा रहे हैं अल्लाह वाले धुएं से भी बचते हैं बाज़े लोग नादानी से कहते हैं एक दस्तरखान पर चार भाई उन सबकी बीवियां बैठ जाएं भाई एक तरफ हो जाएं बीवियां दूसरी तरफ हो जाएं लेकिन जरा इस पर अमल करके देखो अगर दिल को नुकसान ना पहुंचे तो कहना कि अख्तर क्या कह रहा था अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया तिल का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा पुराने पाक की आयत है गुनाहों की हुदूद से बहुत फासला रखो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअता बैन अल मशरिकी व मगरिब ए अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान मशरिक मगरिब का फासला कर दे क्या मतलब न मशरिक मगरिब कभी मिलेंगे न हमारी उम्मत के लोग कभी गुनाहों से मुंह काला करेंगे ये क्या वजह है किसी ने आपको गलत और नामुनासिब जगह नामहरमों के साथ बिठा दिया तो आप क्यों तसामों के साथ बैठे रहते हैं मतलब क्यों ढीलापन दिखाते हैं क्यों सुस्ती दिखाते हैं आपने क्यों फासला नहीं रखा क्यों उस वक्त आपको भागने की तौफीक नहीं हुई याद रखो शरीयत के हुक्म में माँ बाप को भी हक नहीं कि दखल अंदाजी करें बताओ माँ बाप बड़े हैं या अल्लाह बड़ा है लिहाजा बेटों को अपने माँ बाप से बहुत ही अदब के साथ बेअदबी से नहीं ये हजरत वाला सिखाते थे दूसरे लोगों को नहीं सिखाएंगे इतनी गहरी बात इकराम के साथ मीठी जबान में कह देना चाहिए मेरी प्यारी अम्मा मेरे प्यारे अब्बा हमारे रब्बा का हुक्म है इसलिए हम मजबूर हैं आपका पखाना पेशाब उठाने के लिए तैयार हूँ आप पर जान माल फिदा करने के लिए तैयार हूँ मगर ऐ मेरे माँ बाप अल्लाह की नाफरमानी मुझे डालकर जहन्नम के रास्ते पे मत ले जाइए फतवा ले लो तमाम उलमाए दीन से अब कोई कहे कि घर छोटा है अलग अलग खाने के लिए इतने कमरे नहीं है तो टाइमिंग बदल दो कितनी प्यारी बात है बहुत से लोगों के घर छोटे होते हैं दो कमरे अब क्या करेंगे टाइमिंग बदल दीजिए एक वक्त में औरतें खा लें इसके बाद फौरन मर्द खा लें या पहले मर्द खा लें औरतें बाद में खा लें एक ही वक्त में खाना क्या जरूरी है कहीं जमात से खाना वाजिब है کہیں جماعت سے کھانا واجب ہے جماعت سے نماز واجب ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں یا کھانا بھی واجب ہے خوب سن لو خوب سن لو خوب سن لو حضرت والا فرما رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کو صحابہ کو دین سکھانے کے لیے آرام سے بے آرام کی آج ہم لوگ بنگلے والے ہیں سب یہاں بیٹھے ہوئے اور جو نہ بھی ہو جو سن بھی رہو بغیر بنگلے والا گھروں میں اتنا آرام ملتا ہے آرام کو چھوڑ کے کبھی شیخ کے ساتھ سفر کرنا چاہیے معلوم ہوا دعوت اللہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی راہ میں تکالیف اٹھانے کے حوصلے ہوں بتاؤ کیا ایئر کنڈیشنوں میں جہاد ہو سکتا ہے سفر کی تکلیفیں گوارا ہو سکتی ہیں تو وصبر کا لفظ نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کو راستہ بتا دیا کہ دین پھیلانے محبت سکھانے میں صبر بھی کرنا پڑے گا کبھی مخلوق سے گالیاں بھی سننی پڑیں گی کبھی او ملا بیوقوف ہمیں کہاں لے جا رہا ہے سب سننا پڑے گا اور برداشت کرنا پڑے گا وہ بیوقوف کہیں لیکن تم نہ کہو بیوقوف تم یہی کہو تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے کچھ دن ساتھ رہ کر دیکھیے آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کو بیوقوفی کا صحیح ایڈریس مل جائے گا کہ آپ بیوقوف ہیں یا میں بیوقوف ہوں وہ خوش نصیب صحابہ جن کے پاس بیٹھنے کا نبی کا حکم ہو رہا ہے ان کا کیا حلیہ تھا اشعت و راس غربت اور افلاس کی وجہ سے ان کے بال بکھرے ہوئے تھے ایک اس میں خاص بات بتاؤں گا حضرت والا کی جاب فل جلد سوکھی روٹی کھانے سے ان کی جلد خوش تھی اور کانو ثوب الواحد ایک ہی کپڑے میں تھے کسی کو کرتا تھا تو لنگی نہیں تھا جتنے اعضاء جسم چھپانا واجب تھے وہ چھپے ہوئے تھے تو تین ڈیزائن ہو گئے بکھرے بال تیل کنگھی نہ ہونے سے خوش کھال اور ایک لباس ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کرتا بھی ہو اظہار کرتا ہو بھی ہو اظہار بھی ہو کسی کے پاس کرتا تھا تو اظہار شلوار نہیں تھی اظہار تو تھا تو کرتا نہیں تھا لیکن ان کی قیمت کیا ہے مگر سطر چھپا ہوا تھا ان کی قیمت کیا ہے بڑے بڑے مال والوں اپنے لباسوں مرسڈیز کاروں سے قیمت لگانے والوں ان کا مقام ان کی قیمت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ گھر سے بے گھر ہو کر آرام چھوڑ کر تکلیف اٹھا کر صبر کر کے میرے ان عاشقوں میں جا کر بیٹھیے اور ان عاشقان خدا کو اللہ کے ڈھونڈنے والوں کو ادائے عشق و محبت زبان نبوت سے سکھائیے یہ میری تلاش میں ہے یہ اب تغونا ہے یہ مجھ کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کو جا کر اپنی زبان نبوت سے میرا پتہ دیجئے کہ ہم کس کو ملتے ہیں اور ہم کو کون پاتا ہے میرے ملنے کا یہ پتہ میرے نبی جائے اور ان کو بتائے سبحان اللہ اس میں یہ حضرت والا کی بات ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی حضرت والا کے ساتھ بھی ایسے ہوا شروع میں غریب لوگ جڑے یہ سنت ہے اس فقیر کے ساتھ بھی ایسے ہوا غریب لوگ شروع میں جڑے یہ بتانے کی بات یہ سنت ہے غیر اختیاری سنت ہے جو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے کیونکہ وہ لوگ ان کے دل نرم ہوتے ہیں ایک دم حق بات قبول کر لیتے ہیں اگر ان کو چوٹ لگ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیروں کو اکثر اپنے مال کا نشہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر سے نکلے اور جا کر مسجد نبوی میں تلاش کرنے لگے جہاں وہ صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دریافت کیا پوچھا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے صحابہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان عاشقوں کی دو علامات بیان کی تھیں وحی الہی کے ذریعے اس لیے ان علامات کی آپ تفتیش اور چیکنگ کر رہے تھے تاکہ اللہ کی وحی کے مطابق ان کے عاشق ہونے کی تصدیق ہو جائے وہ دو علامات کیا تھیں یدعون ربہم بالغداۃ والعشی اے نبی میں آپ کو جن کے پاس بھیج رہا ہوں یہ غیر نہیں ہے میں آپ کو اپنے عاشقوں میں بھیج رہا ہوں تو حضرت والا ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ ہمارے موجودہ شیخ یہ ہمارے اپنے ہیں بھائی یہی اپنے ہیں جو اللہ کے ہو کے رہ گئے غیروں میں نہیں بھیج رہا ہوں لہٰذا میں مرشد میں اور میں حق میں آج آمیزش ہوگی جس سے نشہ بڑھایا جائے گا نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں میں مرشد کو میں حق میں ملا لینے دو یہ میں حق پی رہے ہیں آپ جائیے ان کو میں مرشد دیجئے تاکہ ان کی شرابیں تو آتشہ ہو کر اور زوردار ہو جائے آپ نے ان دونوں علامات قرآن پاک کے وحی کے تھرمومیٹر سے ملائی اور سب سے پہلا سوال کیا ہے صحابہ یہاں کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا ہم یہاں اللہ کو یاد کر رہے ہیں یدعون ربہم بالغداۃ والعشی کے تھرمومیٹر نے بتا دیا پہلی علامت موجود ہے ہم مرید کی بھی یہی پہلی علامت ہونی چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے صبح و شام شیخ کا بتایا ہوا ذکر کرے ناغہ نہ کرے بیمار ہیں بہت سے لوگ میسج آتے ہیں بیمار ہیں تو حضرت والا فرماتے تھے کہ بیمار ہے تو لیٹے لیٹے تسبیح گھما لو کیا ہو گیا تسبیح گھمانا زبان چلنے میں کیا مسئلہ ہے ساری باتیں ہو جائیں گی پیناڈول لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ ڈرپ لگاؤ اللہ کا نام سبحان اللہ کہنے میں کیا مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا مسئلہ ہے بھائی ذکر کا ناغہ نہیں کرنا چاہیے ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے ذکر تو کریں تاکہ نور تو دل میں آئے ایک دن بھی ناغہ نہ کریں شیخ کو بتائیں اطلاع کریں اسی یہ فقیر الحمد للہ ہر 15 دن میں اپنے شیخ کو اطلاع کرتا ہوں چلتے پھرتے کہ حضرت الحمد للہ پوری چاروں تسبیحات ہو رہی ہیں تلاوت ہو رہی ہیں تکبیر اللہ سے نماز ہو رہی ہے یہ تو سب ہے ہی ظاہری پھر نظر کی بات ہو رہی ہے بیوی سے اخلاق سے پیش ماں باپ کو خوش کیا ہوا ہے یہ شیخ کو بتانا چاہیے شیخ عالم الغیب تھوڑی ہے یہ ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی صبح و شام وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو مرید بھی ہوئی ہو صبح و شام اللہ کو یاد کرے وظیفے جو معمولات بتائیں وہ تو ہم لوگ کرتے ہیں ذکر کا ناغہ کر لیتے ہیں تلاوت چھوڑ دیتے ہیں اتنے بڑے اللہ کا کلام تلاوت کا وقت نہیں عام لوگ تو تلاوت کرتے ہیں مرید ہو کے کوئی تلاوت نہ کرے تو انتہائی احمق حرکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے اتلو علیہم آیات ہی وہ پہلا مقصد ہی غائب ہے اور یہ مرید کہلانے یہ مرید ہے یہ تو نفس کا غلام ہے تلاوت کا وقت نہیں ملتا بہت سے لوگ حفظ کر کے بھول گئے ہیں اتنی دفعہ کہا ہے کہ بھائی اتنا آسان طریقہ بتا دیا حضرت والا نے روزانہ ایک آیت یاد کر لو دو یاد کر لو پھر بتاؤ کہ میں نے شروع کر دیا ماشاء اللہ حفظ کر کے بھول گئے پھر اس میں وہ گناہ نہیں ملے گا بالکل ہی ڈھیلا پڑ گئے تو پھر یہ تو صحیح نہیں ہے وہ گناہ ہو رہا ہے تو فرمایا پہلی علامت کیا ہے مرید کی صحابہ کرام کی پہلی علامت کیا تھی صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں دوسری بڑی زبردست اس میں جو ہے مریدوں کی نیتیں بدل جاتی ہیں وہ دوسری ہے یریدون وجہہ ان کے قلب میں صرف میں مراد ہوں مرید کی مراد اللہ کی ذات ہونی چاہیے یہ دنیا نہیں ہونی چاہیے میرے سوا دنیا کی کوئی چیز ان کی مراد نہیں ہے صحابہ کرام کی خاص بات تھی ان کا ارادہ منظر مراد میری ذات ہے یہ سارے کے سارے مرید ہیں وہ ارادہ کس چیز کا کیے ہوئے ہیں میری ذات کا میری تلاش میں ہیں میری منزل کی تلاش میں ہیں ان کی منزل مراد صرف میں ہوں یہ جو ہم حضرت والا کے پیچھے گھومتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اللہ کی ذات چاہیے اللہ تو نظر نہیں آتا ان کے دل میں اللہ ہے اس لیے ہم ان کے مکھن لگاتے ہیں تو فرمایا میری ذات کا تلاشی ہے میری منزل کی تلاش میں ہے ان کی منزل مراد صرف میں ہوں آپ جا کر ان کو منزل کی رسائی نصیب کیجئے نصیب میری طرف سے ہے رسائی آپ کی طرف سے ہے کیونکہ آپ پیغمبر ہیں آپ کو رہبر بنا کر بھیج رہا ہوں جب دونوں علامتیں مل گئیں تو مضمون سلوک طے ہو گیا جس کو اللہ کو ڈھونڈنا ہے اللہ کو پانا ہے اللہ کے دو عنوان کا معنون ہونا ہے کہ ہم کس کو ملتے ہیں ہم کو کون پاتا ہے اس کے لیے تین عمل ضروری ہیں مرشد کی محبت اور صحبت میں کون مرشد جو اپنے گھر سے بے گھر ہو کر اپنے مریدوں کو وقت دینے پر صبر کرتا ہو وصبر نفسہ کا مع الذین ان لوگوں کے ساتھ صبر کر کے بیٹھی ہے یہ الذین کیسا ہے یہ صحابہ کا وہ الذین ہے جو صحبت پیغمبر اور سید الانبیاء کی معیت سے مشرف ہو رہا ہے یہ الذین کے وہ افراد ہیں اس میں موصول کے ابہام کی وہ توجیہات ہیں کہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے پیغمبر کی روحانی نسبت کی قوی سے قوی تجلی رکھنے والے خدا دیدہ آنکھوں کے ساتھ ان کی معیت اور ان کا رابطہ ہو رہا ہے مچھلیوں سے محروم تالاب کی سرحدیں جب اس تالاب سے ملیں گی جو مچھلیوں سے مشرف ہیں تو جس ڈیزائن جس مقدار اور جس کیفیت اور جس ذوقیات کی مچھلیاں اس میں ہوں گی وہ سب اس محروم تالاب میں داخل ہو جائیں گی تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے قلب نبوت میں قرب الہی کی جتنی مچھلیاں تھیں صحابہ نے اس قلب مبارک سے اپنے دل ملا لیے رضوان اللہ علیہ اجمعین قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے صحابہ کرام نے اپنے دل پیش کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے قلب نبوت کی معرفت اور محبت اور خشیت کی تمام مچھلیاں صحابہ کے قلوب میں داخل ہو گئیں بہت گہری بات ہے محبت اللہ کی معرفت اللہ کا اتنا خوف اللہ کی اتنی محبت وہ سب صحابہ میں منتقل ہو گئی مچھلیاں اور وہ مچھلیاں آج تک سینوں سے سینوں میں منتقل ہو رہی ہیں سبحان اللہ وہ مچھلیاں پھر صحابہ میں سے تابعین میں منتقل ہوئیں پھر تبع تابعین میں پھر اس طرح کیا کہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ میں اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ بھی ہمارے سلسلے میں آتے ہیں ڈاکہ مالتے تھے بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے پھر اس طرح حاجی امداد اللہ ماجی مکی میں پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ میں ہمارے حضرت والا میں حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ میں پھر ہمارے موجودہ شیخ میں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں منتقل کر دیں یہ کتابوں سے نہیں منتقل ہوتی اس کی دلیل کیا ہے اپنے زمانے کے امام بیہقی مفسر قریب رہنا پڑتا ہے اور شیخ کو اپنے عزت کو داؤ پہ لا کے اپنے حالات بتانے پڑتے ہیں امام بیہقی تفسیر مظہری کے مصنف علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں علم نبوت و مدرسوں سے کتابوں سے پا جاؤ گے مگر نور نبوت کتابوں کے اوراق سے حاصل نہیں ہو سکتا کسی کاغذ میں دم نہیں ہے جو اللہ کے نور کا حامل ہو کاغذ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نور کو برداشت کر لے یہ اللہ والوں کے دل ہوتے ہیں جو اللہ کے نور کو برداشت کر لیتے ہیں اس لیے عہد نبوت سے نبوت سے لے کر یہ نور سینوں سے سینوں میں قلوب سے قلوب میں منتقل ہو رہا ہے ہمارے حضرت میں سراپا نظر آتا ہے چلتی پھرتی خانقاہ ماشاء اللہ مدارس دینیہ سے تم لوگوں نے جو علم نبوت حاصل کیا یہ بھی آدھا علم ہے جب نور نبوت ملے گا تب نور کامل ہوگا علم پر عمل کی ہمت آئے گی اور نور نبوت صرف سینہ اہل اللہ سے ملتا ہے علم ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم از مدارس دینیہ بھی جبد و اما نور باطن صلی اللہ علیہ وسلم از سینہ درویشہ بائے جز علم نبوت تو مدارس سے دینیہ سے حاصل کرو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور باطن درویشوں کے سینوں سے حاصل کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نور عطا فرمائے اب اصلاح اخلاق سے تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں پھر دعا کر لیتے ہیں کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہم ملاؤں کے اخلاق اچھے ہو جائیں جیسے ظاہر بنایا ہوا اخلاق اس میں وقت لگتا ہے مگر انشاءاللہ آہستہ آہستہ اصلاح اخلاق پڑھتے رہیں، اپنے شیخ سے اصلاح کرواتے رہیں، تو ایک دن وقت آئے گا کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا اور پیارا لگنے والا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں. بتائیے ہم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب رہنا چاہتے ہیں؟ کون مسلمان ہوگا جو کہے گا کہ ہم قریب نہیں رہنا چاہتے؟ تو ہم لوگ کیوں نہیں ایسا کریں؟ بتکلف ہمت کریں. تم سب میں میرا پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم سب میں سب سے زیادہ برا لگنے والا، آخرت میں سب سے زیادہ دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں. اور فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. بتکلف نرمی کریں ہم لوگ. ایک صبر کا مطلب یہ بھی ہے جب کوئی مخلوق تکلیف دے، ہمیں لوگ تکلیف دیتے ہیں ظاہر سی بات ہے، برا بھلا کہے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ بدلہ نہ لے، خاموش رہے اور یہ سوچے کہ ہم آج اس کی خطاؤں کو معاف کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کریں گے. دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں، غور سے سنیں. جب کوئی مخلوق تکلیف دے، برا بھلا کہے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ بدلہ نہ لے، خاموش رہے اور یہ خیال کرے ہم آج اس کی خطاؤں کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ کل ہماری خطاؤں کو معاف کریں گے. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی. یا اللہ ہم تیرے در کے بیکاری ہیں، آپ کے نام پر جمع ہوئے ہیں، اس کو قبول فرما لیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ گناہوں کی وجہ سے جو رسم تنگی آ گئی، عبادت کی لذت چلی گئی، اور کتنی ساری منکرات کی گناہ کی وجہ سے کتنے سارے عذابات نازل ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اتنے بڑے ربا ہیں اللہ، ہم تو کمزور ہیں. اے اللہ ہم کوشش کرتے ہیں گر جاتے ہیں، آپ بس ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمیں برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے. ہم سچی توبہ کرتے ہیں، جو توبہ کی چار شرطیں ہیں اس گناہ سے الگ ہونے کا، جو بھی ہم ملوث ہیں گناہ میں، اے اللہ ظاہر ہوئی یا باطنی گناہ ہو، اس گناہ سے الگ ہونے کا ارادہ کرتے ہیں. دل میں ندامت بھی ہے ہمارے، پکا ارادہ کرتے ہیں اس گناہ کو کبھی نہیں کریں گے. اور جس کا حق مارا ہے یا اللہ، میں نے بھی ہم سب نے ہاتھ چھوڑ کے اس سے معافی مانگنی ہے، اور پیسے اگر کسی کے لیے میں واپس کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بھی حق ہے مفتیان کرام سے پوچھ کے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ پھر آپ نے جو وعدہ فرمایا ہے سچا وعدہ ہے، اتنا آسان ہے، چار شرطوں کے ساتھ ہم توبہ کرتے ہیں پھر آپ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے. یا اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیجئے، تائب و حبیب اللہ بنا لیں. اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرتے ہیں، اپنی عزت کو دعو پہ لگا کے اپنے شیخ کو خط لکھنے، ای میل کرنے، میسج کرنے، فون کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی اصلاح کروانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. تھوڑا اس میں نفس کو تکلیف ہوگی مگر اے اللہ اس سے اللہ مل جاتا ہے. دل میں غم بہت آتا ہے کہ شیخ کو اپنے گناہ بچائیں گے شیخ کیا سوچے گا، مگر شیخ کچھ نہیں سوچتا، شیخ خوش ہوتا ہے، بلکہ اس سے اور محبت کرتا ہے. جیسے مریض ہوتا ہے وہ جو ہے اپنے شیخ، ڈاکٹر اپنے مریض سے محبت کرتا ہے جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے اور اس کو بار بار پوچھتا ہے، اس طرح شیخ بھی خوش ہوتا ہے کہ دیکھو اپنی عزت کو دعا پہ لا کے بتا رہا ہے، اس پہ اور رحم کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. اے اللہ شیخ ناراض نہیں ہوتا، اے اللہ ہمیں شیخ سے بدگمانی سے بچا لے، اپنی عزت کو دعا پہ لا کے اپنے نفس کی ہمیں اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اللہ والا بنا دے، عافیت دارین عطا فرما، گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ صاحب کے پریشانی ہے، ان کی پریشانی دور فرما دیجیے. صاحب کے اولاد ہونے والی ہے، اولاد میں آسانی فرمائی ہے اللہ، عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرما، بلا آپریشن عافیت کے ساتھ خوب آسانی فرمائی ہے، خوب عافیت والا معاملہ فرمائی ہے. اس گھر میں اور ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت ڈال دیجیے، آپس میں محبتیں قائم فرما دیجیے. اے اللہ بغض اور کینہ نکال دیں، اپنے شیخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. حضرت والا فرماتے تھے آج جو مشائخ ان کی قدر کر لو ورنہ یہ بھی نہیں ملیں گے. یہ بڑے مبارک لوگ ہیں جو اپنی عزت کو دہا پہ لگا کے بیانات کرتے ہیں. اے اللہ فضل فرما دیجیے ہمیں ایسے مبارک لوگوں کے قدموں کو کہ بیٹھنے کی توفیق اور سعادت سمجھ کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ہم ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان کی قدر یہی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم اتنا عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو شیخ اس سے خوش ہو جاتا ہے جب مرید بتاتا ہے کہ دیکھو اصلاح کرواتا ہے، شیخ بہت خوش ہوتا ہے اس شخص سے. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، مجھے بھی توفیق دے دی ہے اللہ، تکبیر اللہ سے نمازوں کو قائم کرنے والا بنا، ہماری ماں بہن بیٹی کو شرعی پردہ کی توفیق دے دے، آپس سے محبتوں سے رہنے والا بنا دے، گھروں میں رنجشیں ختم فرما دے، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دیجیے اللہ تعالیٰ، غصے کو پینے والا بنا دیجیے. گھڑی گھڑی کی خیر دے دے, ہر لمحہ خوشیاں دکھا, ہر غم سے بچا. اے اللہ تعالی ہمیں نظر بچانے کی توفیق دے دیجئے. ہماری ماں بہن بیٹی کو شرعی پردہ کی توفیق دے دے, ان کو بھی نظر بچانے کی توفیق دے دے. اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اہل اللہ سے اپنے شیخ سے خوب حسن ظن عطا فرما. اے اللہ خوب حسن ظن عطا فرما, کیونکہ اللہ کا فضل شخص پہ اتنا ہی نازل ہوتا ہے جو اتنے شیخ سے جتنا حسن ظن رکھتا ہے. اے اللہ میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے, سرتاج زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے. اے عارف باللہ شیخ العرب الاجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور صدیق کے زمانہ ہمارے شیخ ثانی حضرت سید شاہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے درجات بلند فرما, اور گھڑی گھڑی ہر لمحہ نور میں ترقی عطا فرما. اور ہمارے جو موجودہ شیخ ہیں اللہ ان کو کروڑوں جانے عطا فرما, ان کے خوب آسانی فرما. ان شاء اللہ سرتاج زمانہ میرے پیارے حضرت والا کو بنا دیں. ان بزرگوں کی محبت ہمارے درمیان جان کے اندر اتار دے, ہمیں ان کو اپنا گہرا دوست بنانے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ان کے دین پہ فرما دیجیے, کیونکہ یہ لوگ پورے سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھلے ہوتے ہیں. اے اللہ ہمیں ان کو اپنا گہرا دوست بنانے کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے, جو امید رکھتے ہیں کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, تمام کی جائز حاجت پوری فرما دیجیے. ایک گاؤں میں ہمارا سفر ہوا تھا نظامانی گاؤں سے, دوست سن بھی رہے ہمارے اسد اللہ بھائی, ہم وہاں رہے بھی تھے. ان کے والد صاحب نے داڑھی رکھنے کا بھی ارادہ کیا ہے ماشاء اللہ, ایک مہینے سے داڑھی شیو نہیں کی ہے. اللہ ان کو استقامت دے دے, ان کو بھی ہم سب کو بھی اللہ والا بنا دے, ان کو بھی اللہ والا بنا دے, ان کو بھی استقامت دے دے اللہ. جتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے, بہت سی عورتوں نے ماشاء اللہ خطوط آتے ہیں شرعی پردہ شروع کر دیا, ان کا پورا گھر مخالف پر کر رہا ہے, اور ماشاء اللہ خواتین ڈٹی ہوئی ہیں, ڈیلیٹ کر دیے گانے. اے اللہ فضل فرما دیے ان سب کو, ساری مردوں کو عورتوں کو سب کو استقامت دے دیے اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم حرمت سید مرس. ہمارے حضرت ماشاء اللہ بہت سے فتوحات کیسز بتاتے ہیں, اس فقیر کے اتنے ماشاء اللہ فتوحات ہیں کہ میں بتاتا نہیں کہیں مجلس میں. خط اتنے آتے ہیں, اتنی عورتوں نے پردہ کر لیا, اتنے لوگوں نے ماشاء اللہ داڑیاں رکھ لی, گانے ڈیلیٹ کر دیے. حضرت بتاتے ہیں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اس طرح بتاتے ہیں. ماشاء اللہ اتنی عورتوں نے اللہ کا شکر ہے پردہ شروع کر دیے, اتنے خطوط آئے حیدرآباد میں بھی گاؤں وغیرہ میں, بیانات سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. ہم تو اسے نقل کرتے ہیں اور اتنا خوشی بھی ہوتی ہے اللہ کا شکر. اس فتنے کے زمانے جو عورت پردہ کر لی ہے بہت بڑا جہاد ہے ماشاء اللہ, اس کو شاباش شاباش ائی شاباش. اور داڑھی رکھ رہا ہے عورتوں سے پردہ کر رہا ہے اس کو بھی شاباش ائی شاباش. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.